میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا راستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے، نہیں فرش و عرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں فرش و عرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا سلام چل میرا کام چل رہا ہے، میں تیرے نثار آقا یہ حقیر پر نوازش، میں تیرے نثار آقا یہ حقیر پر نوازش، مجھے جانتی ہے دنیا میرا نام چل رہا ہے، مجھے جانتی ہے دنیا میرا نام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا راستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے، مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا راستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں شریک نام تیرا، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، راستہ سلامت، میرا کام چل رہا ہے کڑی دھوپ کے سفر میں، نہیں کچھ نصیر کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا راستہ سلامت، میرا کام چل رہا ہے، میرا کام چل رہا ہے، میرا کام چل رہا ہے۔